Bizim burada şu anda başlayan HES yok. Bu anlamda şanslının şanslısı sayıyoruz kendimizi. Başka yerlerde işte en yakınımızda Şavşak'ta HES'lerin yakması da bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bu konuda HES yapılan yerler, yapılması muhtemel olan yerler kendilerince nasıl durabileceğini deneylerini birbirlerine aktaran ve kendi yerel duruşlarını kendi içinde belirlemeye çalışan sivil inisiyatifler, platformlar oluşturdular. Doğaldır ki bu platformlar birbirleriyle direkt bağlantı içerisindedirler ve nasıl hareket edecekleri konusunda birbirlerine danışırlar. Bu da zaten böyle olması lazım. Eğer bir başarı amaç olursa, yoksa şekilsel bir hareket değildir. Ki amaçladığımız esasında kendi yaşam alanımızı ve oradan dolayı kendi yaşamımızı savunmaktır. Evet, en yakınımızda Şavşak Dereleri Kardeşliği platformuyla ve onu takip eden il, ilçe hangi platform şeyler varsa, Dereleri'nin kardeşliği başka böyle hangi platformlar varsa bunların hepsiyle doğrudan bir ilişki içerisindeyiz. Deneyim, tecrübe aktarmak adı altında hukuki deneyimleri paylaşmak, hukuksal olanakları paylaşmak ve varsa idari olanakları paylaşmak. İdari olan işte devlete plancaya ulaştıralım bu konuyu belki bize yardım olur şeklinde bir şeydir bu. Şu ana kadar biz mahkeme bölümünü kullanmadık çünkü bizde başlayan bir resmi yoktur. Ama proje bak, olarak proje ne var? Var. Yaklaşık 17 tane 17 tane proje var burada. İşte bir su üzerinde 3-4 tane birden yapılması planlanıyor. Ama bu konuda çok netlik de yoktur. Devlet de bize doğru bilgiyi vermemektedir. Bunun örneğini Şavşak'ta, şeyde Meydancık'ta görürsünüz. Burada da bu şekilde adlandırılıyor ama daha ortaya çıkmadığı için biz de tam bilmiyoruz. Nedir o? Meydancık'ta bir tane su var. Meydancık Deresi. Meydancık Deresi'nde bir tane su var. Ama o suda 4 tane farklı isimde şey var. Santral var, işte Liyoban, HES var, Apart var, efendim nedir o? Elite, Elite var vesaire. Yani aynı su üzerinde sanki su farklıymış gibi ya da farklılaştı. Belki lisans almada kolaylık mı oluyor, bu ne oluyor onu da tam bilmiyorum. Ya da lisans alırken yaptırımları azaltmada mı bir faydası oluyor bilmiyorum. Aynı suyun adını değiştirerek, farklılaştırarak hem o suyu savunan, o suyun kenarında ve o havzada yaşayan insanlara o su hakkındaki görüş ve düşüncelerini ofsayta düşürmek adına, mahkeme ya da idari yoldan ofsayta düşürmek adına yanıltıcı davranmak ve bizi önümüzü boşa çıkarmak adına bir takım hareketlerde bulunuyor. Biz çek süreçlerine girildiğinde diyelim ki işte Ardanuş'ta Irmaklar Deresi ya da Bulanık Deresi adlı çek süreci müdahili olduğumuz zaman mahkemeye gidilebilse bu konuda biz sadece o havzanın ya da o derenin adını kullanabileceğiz. Neredir o? Irmaklar Deresi'dir, neresidir? Bulanık Deresi'dir, Aydın Deresi'dir. Burada şimdi hangi dereler deresidir var? Ama diyorum ya işte Irmaklar Deresi, Aydın Deresi. Şimdi burada deresi. Şuradan bakabilir misiniz? Ama adını değiştireceğiz ama o zaman çok bir anlamı kalmaz. Şuradan İki tane dere girip Ardanuç'tan hemen sonra birleşiyormuş gibi. Bir saniye. Yok. Şu kalın çizgi nedir? Şu Şavşat suyu. Artvin'in yolu bu. Yol. Karayolu. Yol mudur o? Şurası da Ardanuç yolu. Burası Ardanuç. Hı. Şu sarı olan. Hı. Şu mavi de dereler. Şimdi şuradan gelen bir dere var. Bir tane de buradan gelen. Ardanuç dere burada mı? Burası Ardanuç. Ardanuç oradaysa bu Bulanık Deresi. Daha şeyden doğru gidiyor. Aydın Deresi. Aydın Deresi bu. Bir de şurada var. Bu da Bulanık Deresi. Bu da Bulanık. Bulanık Deresi. Şurada bir dere birleşiyor. Bu da Aydın ve Peynirli derelerinin birleştiği yer burası. Şimdi burası Ballı Köyü, Aydın Köy. Ballı, bir dakika. Ballı mı? Bak burası Ballı, burası Aydın Köy, burası Çıralar. Burası Örtülü, Torbalı. Sakarya, Ekşinar diye geçiyor. Bu şeyde bir hata var. Şimdi bu Ballı hangisi? Ballı dediniz ya. Hı. Ballı ile Aydın aynı dere güzergahında değildir. Bu ya başka bir çizgiyi anlatıyor. Ya da Ballı biraz dışında zaten. Hayır, Ballı bakın bak şimdi şu anda olduğumuz yerde haritaya bakmadan şöyle durduğun zaman şu şekildedir dereler. Biri burada, biri burada. Tamam. Burada da öyle gibi görünüyor. Bu taraftaki bir tanesi Harmanlı Kızılcık üstünden geliyormuş gibi görünüyor buraya göre. Doğru mu? Kızılcık'tan altın geliyormuş. Harmanlı Kızılcık mı? Ha. Harmanlı'dan geliyormuş gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yok. Yok mu? Bir tanesi de Aydınköy'den geliyormuş gibi. Aydınköy görünüyor. İşte bu tarafında. Bak şu anda olduğumuz noktadan durduğumuz zaman bu haritaya sadık kalmadan durduğumuz zaman burada hemen bu yanımızda Bulanık Deresi bu istikametten geliyor. Onun yani şu açıda 45 derece bir açı daha yapıp şeyden Aydın Deresi geliyor. Aydın Deresi. Aydın Deresi yukarıda Peynirli'den gelen bir dereyle birleşerek gelir. Peynirli. Burada da Ballı Köyü, Ballı Zekeriya Köyü ile Güneş Geçitli Köylerinin sularının birleştiği nokta vardır. Bulanık Köy hudutlarında birleşir orada. Bu Bulanık'la Aydın'da birleşip yok. Ne oluyor? Birleşiyor Bulanık mı? Suyu ile Aydın Suyu Ardanuç ilçe merkezinde birleşir. Sonrası nedir? Ardanuç ilçe merkezinde birleşir. Şurada. Ardanuç ilçe merkezinde birleştikten sonra bu su kalkar gider. Bersa Köprüsü'nde Şavşat Suyu ile birleşir. Şavşat Suyu zaten. Ona peki Ardanuç Deresi deniyor mu o aradaki? Ardanuç Deresi bu deredir işte. Ha, okey. Irmaklar Deresi peki? Irmaklar Deresi oradan yani Ardanuç Şavşat Suyu'nun birleştiği yere gelmeden yaklaşık bir 5 kilometre geride bir köprü vardır. Köprünün orada bir yerde şey geliyor, birleşiyor ırmaklardan gelen nereye yere, doğru? Şavşat Suyu'na birleşiyor. Değil mi? Evet. Şavşat Suyu'na birleşiyor. Irmaklar orada öyle mi? Irmaklar 5 kilometre. Irmaklar Deresi Şavşat Suyu'na birleşiyor. Hı. Anladım. Burada ha evet, evet evet gösteriyor bak şu. Ha. Ayrıca geliyor yani. Evet, ayrıca. Evet. Aşağı ırmaklar diye bir yerden geliyor. Aşağı ırmaklardan geliyor. Evet. Kapıköy hudutlarından başlar işte. Şu ırmaklar. Ardanuç sınırlarında. Tabii Ardanuç sınırları. Şu Bulanık. Yok pardon. Bu Aydın. Bu da Bulanık. Da Ardanuç. Senin sinirinden daha sıcakmış ya. Klimayı açmak daha mantıklı olabilir. Siz bilirsiniz. Biz klima açmama şeyi olduğumuz için her zaman. Peki yani klimalar çok da iyi aletler değildir ama mecbur kalıyor da. Evet. Burası çok nemli. Böyle. Yağmur yağıyor sürekli. Neresi açıyor bunu? Ömür şu alet mi? Oradan açık mı acaba? Elektrik. Şarteri açık mı? Şarteri kapatayım, kapatayım. Şeyi kapalı olabilir, şeyi çıkık olabilir. Fişi. Ya fiş yoktur. Fiş yok mu? Fiş yoktur. Direkt bağlıyor. Şimdi nasıl çalışıyor onu bilen var mı? Elektriğiniz var mı? Var. Bu dereleri anlamak çok önemli. Ha. Bunları anlamamışça. Şimdi ben şöyle basit bir kroki yapayım. Bakın size bu haritadaki karmaşıklığı giderir. Irmaklar Deresi'ni şuradan alırsan şu şavşat suyunu şöyle yaparım. Bu şavşat suyu olsun. Deresi. Deresi diyor da işte. Buradan gelen su ırmaklar. Şurada Kapıköy var. Şurada dereyi uzatacak yöntemesini. Yok. O başka yerden gelecek. Şimdi burada birleşemez ya. Şu Güneş Geçitli köyleri, şu Ballı Zekeriya köyleri, köyleri. Bu su buradan şu yanlış oldu da şöyle geliyor. Şöyle. Şurada yine şöyle bir şey var. Efendim. Şurası şu bağlantı yeri buranın köy hudutlarıdır. Tamam mı? Buranın köyü. Hudutları. Buranın köyü şurada bir yerde yani. Köy merkezi. Şu Aydın suyu. Aydın suyu. Şu Peynirli suyu. Bunlar köy adları hepsi. Peynirli suyu. Şurada da yine ayrı bir su geliyor. Şurada bir yerde birleşiyor. Bu da Meşeköy. Meşeköy. Örtülü. Ovacık. Örtülü. Köy hudutlarından geçiyor. Meşeköy'ün içinden geçiyor. Bunlar köy hudutlarından geçiyor. Şurada birleşiyor. Sonra bu su geliyor. Şu Ardanuç merkezde. Burası Ardanuç merkez. Burası. Merkezde birleşiyor şu su. Böyle gidiyor burada. Bu şavşal suyu da buradan bir yerden geliyor. Orada Berta'da bir yerde birleşiyor. O aşağıda gördüğünüz köprüde. Yani burada birleşmiyor. Şeyi eksik yaptığım için. Tamam. Şimdi burada o zaman kaç tane su var? Irmaklar var. Bir saniye. Şu nereye düşüyor? Bulanık. Şu Ardanuç merkeze şuradan bir küçük çay daha var. Kızılcık köyü hudutlarından gelen. Tamam mı? Şu anda hemen petrolün yanında, hemen yanından akan küçük bir şeydir. Kızılcık köyü. Suyu. Horhot suyu derler. Bunun adı odur. Horhot suyu. Yerler. Bir tane küçük su da şeyde var. Nereye düşüyor tam olarak? Ballı Zekeriya burada değil. Aydın değil. Efendim. O da şeyde. Şuradan bir yerden geliyor. Yine buradan bir eksik çizdim de ben o kadar mahir değilim bu konuda. Şu da. Suat suyu geçiyor. Suat. Aslında Şuvat deresidir bu bizde. Deresi. Bu da bir küçük deredir. Yani bunlar daha küçük yan kollar. Bu da küçük yan kol, bu da küçük yan kol. Bu ikisinin arası bu kadar yakın değildir. Daha biraz açıktı da ben eksik çizdim. Şimdi peki burada bildiğiniz yaklaşık 10 4 tane 3 tane ırmaklar çay deresi şeyinde var. Ha, bir dakika onları yazalım. 3 tane ırmaklar. Evet, 3 tane bildiğimiz. Irmaklar da. Bildiğimiz 3 evet. tane ırmaklar. 2 tane Bulanık deresinde 3 tane hatta 3 tane Bulanık deresinde 2 tane Aydın deresinde 2 tane de şehrin alt ve üst başlarında yani Ardanuş deresi mi? Ardanuş deresi mi? Evet. 10 tane yaptı. 10 tane yaptı. Yaklaşık 17 tane falan olması lazım da bu Şuvat deresinde de bir tane var bildiğimiz kadarıyla. Şu Şuvat deresinde küçük bir deredir. Burada da bir tane. Peki bunlardan chat süreci başlamış olan var mı? Chat sürecine girilen bir bulanık vardı. Chat, hatta chat toplantısı da yapıldı bulanıkta. Bazılarında ölçümcülerin gelip gittiğini fark edemediklerimizin şeylerini bize bıraktığı intibayı söylemeliyiz. İşte yapılması uygun değildir şeklinde raporlar tuttuklarını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Örneğin biz bir tanesini bir yakaladığımızda vatandaşların elinden haritalarını da aldık. Ama dediler ki biz işte Kura Nehri'ni buraya getirip getirilmemesinin ön etüdünü yapıyoruz. Bu ekonomik midir, değil midir, uygulanabilir mi diye bir çalışma için dedik. Sanki böyle deyince bizim tepkimizi savuşturacaklarını zannettiler. Biz dedik siz neden kurayla uğraşıyorsunuz? Kuraya bırakın. Kura olduğu yerde kalsın. Orada da yaşayanlar vardır. Dağındaki neyi? Onun için biz oranın o suyun da buraya sanki o su buraya gelirse biz tamam ya getirin boş ver diyecekmişiz gibi bir Kurayı buraya getiriyor. Kurayı buraya getiriyor. Evet. Allah'ım. Bu tabii bu 20 yıl önce planlanan bir şeydi. Neden? Desteğinin. Şundan Arçoruh Vadisi üzerinde bir sürü baraj vardır. Gölet tipi barajlar. Bunları desteklemek amaçlı. Başka da bir şey değildir. Belki bu da asıl unsurdur. Belki de değildir. İşte 2015'te uluslararası sözleşmelerin sular üzerindeki hükümranlığını savuşturmak için işte bir şeyler yapmaya çalışmanın alt çalışması da olabilir belki. İş güzel davranıyor hükümetimiz kendi eline yani bağlattırdıktan sonra böyle de denilebilir ama bu nedenle yani sonuç olarak hepsine karşı olmaya çalışıyoruz. Yani en azından bunu düşünsel boyutta söylemini, pratik boyutta da eylemini yaratmaya çalışıyoruz. En doğru ve en sivil haliyle. Peki ÇED'i biten yok değil mi? Yani ÇED'i verilen ya da daha doğrusu ÇED'i onaylanan. Olumlu ya da olumsuz anlamda mı? Evet. Onu bilmiyorum. Şu anda bir olsa bilirdiniz herhalde. Yani haber verirlerdi en azından. Tabii. Bulanık köyünde bir chat toplantısı yapıldı. O chat toplantısında da zaten halk katılımı olmadığı için chat toplantısı yapılamadı. Raporu tutuldu. O rapor hatta internette de yayınlanmış işte Facebook'ta falan. Ondan sonra chat yapılamadığı için süreç nasıl işler bilmiyorum ama bu chat maddesi, chat toplantısı 9. madde olarak geçiyor şeyde sıralamada. 9. madde yapılamadığı için 10. maddeye geçilemez diye bizim hukukçular tarafından bir hukuki mücadele ya da hukuki bir duruş sergilemeye çalışılıyor. Yani 10. maddeye geçilemez. Madem evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi tamamladınız o zaman da 9'u yapamadınız. 9'u yapamadıysanız 9'u atlayarak 10'a geçemezsiniz şeklinde bir süreci uzatma ya da işte yavaşlatma ya da durdurma, mümkünse durdurma şeklinde bir çalışmadır. Onun için chat süreci chat sonucunu bilmiyoruz. Bulanık köyünün chat. Diğerleri de zaten yapılmadı. Hayır, diğerleri de yapılmadı şu an. Ama yani tahminen 17 tane proje var. Yani diyorsun. Öyle ifade ediliyor. Şimdi onu ben çıkaracağım az sonra. Öyle mi? O ifade ediliyor, evet. Çünkü demin dediğim gibi isimleri değiştirildiği için bazı derelerde firma adları değil de baraj adları farklılaştırıldığı için biz ona çok ulaşamıyoruz. Yani birçok yazı yazdık. İşte Bulanık Deresi'nde kaç tane var diye, Bulanık Deresi'nde yoktur diye yazı cevap geldiği de oluyor. Halbuki belki de adını değiştirmiş, başka bir şey yapmışlardır. Hı. Onu bilmiyoruz yani. Ardonuç için genelde peki istenildiğinde Ardonuç dereleri için. Efendim? Ardonuç'taki dereler için sorulduğunda peki nasıl bir geri dönüş oluyor? Zaten öyle diyoruz. Yani Ardonuç'taki Bulanık Deresi Ardonuç'un deresidir. İsim vermeden. Tabii yani şimdi Ardonuç Deresi dediğimiz zaman zaten bir tane Yeşilmavi Elektrik burada. Regülatör 3-4 diye Bulanık Deresi üzerinde iki tane çalışması var zaten. Şehrin çıkışında firma adını bilmiyoruz kim almış ama genellikle bu Yeşilmavi, işte Türkerler, 2-3 tane firma ismi geçiyor. Yani regülatör çalışması var derken inşaat yani, mı var? Hayır, hayır. Yani öyle adlandırıyorlar yazışmalarda. Bunu yapacağız diye. Yani proje sadece. Yani proje yani. Sadece, evet. Şehrin çıkışında bir şey çalışma var. Şehrin çıkışından alıp aşağıya doğru götürüp orada bir yerde aklına. Bir tane şehrin üst kodundan alıp yine orada bir yerde akıtma diye bir takım çalışmalar peki, var. Peki şehirlerin uzunluğu ne kadar oluyor? Hani projeleri muhtemelen görememişsinizdir de en azından baktıklarınız arasında. Tünel boyu ya bu açık ya da kapalı kanal uzunluğu mu? Evet. Örneğin Bulanık Köyü hudutlarından yani şu Çermik mevkiinden alınan su benim köyümün hudutlarından bir yamaçtan aşağıya Polatdere'den aşağıya bırakılmak gibi bir çalışmadır o. Onun en azından projesini gördük ya da yakaladık. 9 kilometre kapalı boru. 9 kilometre orman alanından geçen kapalı boru. Orman alanından geçecek. Bir de 9 kilometrenin 7 kilometresi orman alanından geçecek. 7 kilometrelik orman alanı tahrip edilecek. Yani bu bize hesaba kalmayacak. Su olmayacak. Bir de 9 kilometrelik o kısım kuruyacak tabi. 9 kilometre. Şimdi onu o şekilde düşünmeyin. Tabii. Çünkü, tünel 9 ama dere kaç kilometre? Çünkü yani oradan alıp 9 kilometre getirip buradan aşağıya cebri boruyla suyu bıraktıktan sonra o su santrala girip dere yatağından tekrar başka yere gitme eğilimi başlamadan ikinci bir santral otomatikman zaten başlamıştır. Tabii. Eğer siz buna tepki gösterip herhangi bir faaliyette bulunmamış iseniz. Doğru, aynen şeyde de öyleydi işte. Meydan yani orada en fazla 50 metre ile 100 metre arasında bir gün yüzü görür. Evet. Ne kadar güneşten gıdalanırsa odur. Ondan sonra tekrar tünele girmek zorundasın. 50 metre. En fazla 50 metre. 100 metre. Orada da nereden baksan bir 30 kilometre falan dere boyu var herhalde yani. 30 kilometre var gibi görünüyor. Tabii var 30 kilometre. Yani sadece Bulanık Deresi'ni alırsak 30 kilometreden fazla alıyor. Şey burada da kaynaktan mı alıyorlar peki planlar? Burada da kaynaktan mı alıyorlar cümlesi yanlış. Her yerde kaynaktan alıyorlar. Su menbandan kiralanır. Ana fikir bu. Zaten bizi esas ürküttüğümüz mevzu da esas ürküttüğümüz mevzu budur. Çünkü bir su kullanım hakkı anlaşması yasası diye geçiyor bu şeyde yani meclisten de böyle çıktı su kullanım hakkı anlaşması yasası. Su kullanım hakkı anlaşması yasasının düzenlenişinde zannediyorum ki uluslararası bir toplantı İstanbul'daki su forumundan sonra oluştu. Bu da 2003'te çıktı bu yasa. 2003'te meclis bunu oynadı ve çıkardı. Tamam yani ben özellikle oraya ya vurgu yapıyorum bizim şimdiye kadar bizi yönetenler ve şimdiye kadar böyle geldi ve şimdiden sonra da bu şekilde bir seçim yaparsak bu şekilde gidecek. Yani oradaki bir olumsuzluğu bir memnuniyetsizliği kendilerinin katılmadıkları, oy vermedikleri bir durumu gelip esas muhatabı bizlere biz böyle davrandık ama başarılı olamadık işte şu şu şu diye milletvekilleri bize anlatmamışlardır. Anlatmadıkları için oy vermemiş olsalar bile konuya müdahil olmuşlar. Şeydir, konuya taraf olmak gibi bir eğilim çıkıyor buradan. Çünkü meclisin tümü bunu çıkarmıştır. Yani ben katılmadım demek herhangi bir milletvekilini kurtarmıyor. 2003'te çıkan bu yasadan sonra bu şeyler, HES, dere tipi HES'ler yapılmaya başlandı. Ama bu dere tipi HES'lerin nerede ve nasıl yapılacağını çok fazla düşünmeden evvel su nasıl kiralanır? Buna bakmak lazım. Suyun deniz ile, suyun göl ile buluştuğu noktada bir HES santrali yapılırsa buna kolay kolay kimse itiraz etmez. Sadece orada bir alüvyon toprağı vardır, belki bir miktar tarım alanı vesaire diyebiliriz ama sonuçta bir enerjiyle kıyaslanırsa çok fazla belki. Ancak mevzu o binanın ya da o yapının orada yapılışı değildir. Mevzu suyun kullanım hakkının kime geçtiğidir. Kamudan özele geçmektedir ve menbaından kiralanır. Hiç su menbaına gitmişliğiniz var mı bilmiyorum. Su menbaaları genellikle kılcallarla birbirini destekleyen ve geniş vadilerden oluşan, o havza dediğimiz, bütünü havza oluyor da geniş vadilerden oluşan bir alandır. Birkaç vadinin beslediği bir, sonuçta bir su, bir ırmak oluşur. Buradan ne anlamamız gerekir? Su menbaından kiralanır nokta başlığına dönersek kiralanan suyun menbaını kirletemezsiniz. Buna hakkınız yok. Çünkü adam kiralamıştır. Yani bir adam bir ev sahibi olursunuz da dairenizi kiraya verdiniz. İstediğiniz zaman o daireye girip çıkamazsınız. Anahtarını almıştır adam. O istediği zaman girip çıkar. Ama siz ona sadece dışarıdan bakabilirsiniz belki. Bu da böyle bir şeydir. Yani havzaya gidemezsiniz. Peki biz burada ne yapıyoruz? O vadilerde tarım yapıyoruz. Yani hayvancılık yapıyoruz. Hayvan güdüyoruz. Başka ne yapıyoruz? O vadilerde ormanlarımız var bizim. Ormanlardan üretim yapıp geçim sağlıyoruz. O ormanlar buranın dengesini sağlayarak bizim buradaki yaşama tutunmamızı sağlıyor. Yağış rejimini düzenliyor. Diğer rejimleri de su rejimini düzenliyor. Peki menbaından kiralanan bir suyun menbaandaki herhangi bir orman alanına, herhangi bir gözeye müdahale etme şansınız var mıdır? Hayır, yoktur. Böyle bir hak yoktur. Bunu kimse müsaade etmez. Dolayısıyla vatandaş o hangi para sahibi ise ya da hangi finans kaynağı şeyiyse, odağıysa nerede en basit bizim dikkatimizi çekmeyen hatta bizim bile razı geleceğimiz bir yerde muhtemel yapabileceği bir santralin varlığı belki bizi enterese etmese bile suyun el değiştirmesi, özelleştirmesi bizi fena halde rahatsız etmektedir. Dolayısıyla hiçbir yerde herhangi bir HES'in yapılmasına ne göz yumabiliriz ne de sırtımızı dönebiliriz. Aksi halde kendi kendimizi dinamitlemiş oluruz. Bu da başka bir şey değildir. Çünkü su özetle menbaından kiralanır. Kiralayan kişi ya da tüzel kişilik membandan itibaren o suyu korur. Ve o suda eğer yani anarşist bir yaklaşımda bunu sen de oraya söylemiştin. Giderim, kırarım, ben genel kullanırım falan gibi derseniz de yapamazsınız. Bunu dünyada da örnekleri mevcut yapamadıkları, bizim ülkemizde de örnekleri mevcut yapamadıkları. Giresun'da şantiyeye müdahale etti diye iki oğul bir babayı döverek asfalta attılar. HES şirketleri yaptı bunu. Şimdiye kadar dövülüp de asfalta atılan bir HES şirketi sahibi ya da uygulayıcısı ya da taşeronu yoktu. Ama bir köylü var. Evet. Arda'nın tabii ki genel durum. 17. 17. Sayısı 17. 17 evet ben 17 diyorum da. Aynı dere üzerlerinde yaklaşık 4 es var. Aynı çay üzerinde. 3 es. Ve, onu zaten fotoğrafını alalım. Ha, 17 zaten size biz şey yaparız. 17 değil mi? Zaten 17 değil mi işte? 17, 22'de meydancıkla beraber Şavşat. Yani 8'i meydancık, 14'ü Şavşat. Bunlar tabii büyük şeyler. Bir de bunun mikroları çıkmış. Küçükleri 8 var. Meydancık, evet, 17 Ardanuç, etti 25. 14 Şavşat. 14 de Şavşat. Bunlardan Ardanuç'ta yapılan 0, Meydancık'ta 1, Şavşat'ta? Şavşat'ta yapılan şu an ya da inşaat sıfır, halinde olan sıfır. Sıfır bir tane şantiye var. İki tane çet raporu tamamlanmış. Her an başlayabilecek iki santral. Sonuçları geldi mi raporu? Sonuçları artık şeye gelmemiş ilen cümleninde. İlen cümleninde. Bizden sonra yapıldı o sizin çet raporları. Bu bizde şey önce yapılmıştı sizde. Toplam 25, 39 tane. Susuzes, Gürnatel olayı bizim. 274 tane. İkincisinde şey yaptı. İki ilçede 39 tane. Yani. Evet, iki ilçede 39 tane. Artvin'de 274 tane. Yani 176'ydı bak kaça çıkmış. Yani mantığı şey gibi de çıkıyor bu. Artıyor. Tabii biz rapor yazdığımızda bu rapor rakam yanlış olmuş olacak aslında. Yani sonuçta rakam yani şey değildir. Yani ikna edici değildir. Çünkü siz yazdığınız zaman zaten o sayı değişmiş olacak. Evet. Ama olsun biz şu tarih itibariyle diye yazacağız yani sonuçta mecburen. Şey Ardanuç genelindeyse bu duruma karşı tepki nasıl? Nasıl bir ortam var? Şimdi hala işin duygusal yanındayız ama şöyle bir duygusal yanındayız. Evet, Ardanuç'ta verecek suyumuz yoktur. Bu verecek suyumuzun olmayışı zaten sularımızın bize yetmediği doğrultusundadır. Asla herhangi bir şirkete bu suyu kullandıramayacağımız şeklinde bir algı oluşmuştur. İşte kendinden duyarlı insanlar bunu da anlatarak ya da işte yaygınlaştırarak en azından insanların yalnızlık duygusunu gidererek bu şey oluştu. Fenomen bilinç var yani. Şu anda olumlu bir. Bu yani bu duygusal yaklaşım şeye doğru gidiyor. Yani bilince dönüşüyor. Yavaş yavaş bilince dönüşmeye. Çünkü bu konuda önderlik eden kişi ya da kişiler diyelim ki süreç içerisinde sebep muhtelif koptular. Yani cismani yok oldular ya da işte tercihlerini değiştirdiler. Ve sürecin burada kesintiye, inkıtaya uğramaması için insanların kendi bilinçlerini tekamül ettirmeleri gerekir. Bu zaten bu duygusal süreç ona doğru gidiyor. Yani insanlar artık herhangi birisi tarif etmeden, herhangi birisi şöyle davranalım demeden bakış açısını biliyor. O bakış açısına göre kendi uygulama şeklini geliştirecek yani ya da onu belirleyecek. Ama şurası çok nettir. Evet, HES'lere karşı olmamız gerekir ama kesinlikle karşı olmamız gerekir. Çünkü eğer HES'lere karşı duramazsak bu sefer biz buraları HES'lere terk edip biz başka yere gitmek mecburiyetindeyiz. Başka da ikinci seçeneğimiz, üçüncü seçeneğimiz yoktur şeklinde bir algıdır. Bu farkındalık yavaş yavaş bilince dönüşmektedir burada. Biz çevremizdeki arkadaşlarımızdaki ya da bölgemizdeki diğer şeylerden, olumsuzluklardan çıkardığımız sonuçlar doğrultusunda kendi insanımıza, kendi aklımıza, kendimize bunu anlatmayı görebildik. Böyle bir şey oluştu şimdi. Peki raporu hani özellikle belirteceğimiz durumlarda yarı halkın direkt etkisi yani doğayı tabii etkiliyor ama hani ekonomik açıdan özellikle susuz kalmanın doğal yöre halkını etkileyecek, direkt etkisinin olacaktır. Hani en çok tarımcılık mı var, hangi ürün yetiştiriliyor, arıcılık mı yapılıyor? Şimdi burada direkt bağlantı kuracak olursak. En çok etütler, yani tarımdan da bu test edilebilir. En çok hayvancılık var şu an itibariyle. Tarım terk edilmiştir. Özellikle bu Besnefe hükümetinden sonra tarımdan fena halde uzaklaşıldı. Deyimlerimize tarımdan göç edildi. Hayvancılık yapılıyor. Ağırlıklı olarak bazı köylerde meyvecilik ve sebzecilik yapılıyor. Yani kodu düşük olan köylerde yapılıyor. Ve ağırlıklı olarak hayvancılıktan sonra arıcılık yapılıyor. Şimdi suların rejimini bu şekilde bozduktan sonra yani o işte teknik insanların dedikleri flora ve fauna da bozulacaktır. Dolayısıyla çiçek ve diğer otsu bitkilerin durumu da değişeceğinden ötürü direkt olarak arıcılık etkilenecektir. Zaten coğrafya etkilenecektir. Burada örtü yani orman bitkisi çok fazladır. Burada muhtemel değişecek su rejiminden sonra bu ormanlar kesinlikle hızlı bir şekilde ortadan kaybolacaklardır. Hızlı bir şekilde. Çünkü bu ormanlarla sular yan yana şeylerdir, materyallerdir. Biri olmazsa biri olmaz. Birisi birisinin destekleyenidir. Bir olmazsa olmazdır bunlar birbirine. O vadinin yamaçlarında orman vardır, aşağısında dere vardır. Bu böyledir, hep de böyledir yani. Birbirini bu şekilde desteklemiştir. Yani suyu aldığınız zaman orman ayakta durma şansı yoktur. Çünkü ormanın zararlısı çoktur. Nedir o? İnsan vardır, böcek vardır. Bir de bu HES inşaatı vardır ki en büyük beladır. Orman bir yerinden zayıflamaya başladığı zaman artık ayakta durma şansı yoktur. Çünkü orman insanlar gibi birbirine destek olarak o şeye ayakta duran, kalabalıklaştığı zaman daha çok dayanabilen toprak örtüsüdür. O yalnızlaştığı zaman rüzgar onu devirir. Bir devrilen ötekini çürütür, çürüyen ötekini devirir. Bu şekilde silsile yoluyla yok olur. Hiçbir dokunmasanız bile gene yok olur. Ama özellikle suyu aldığınız zaman daha çabuk yok olur. Ben sizin bu şeyde Ankara'daki toplantıda söylediğiniz bir lafı buraya not etmiştim. Sonra onu hatta Radikal'de bir yazı yazdım. Orada da kullandım. Bilmiyorum rast geldiniz mi yazıya. Radikal 2'de 2 hafta 3 hafta önce Radikal, bu Ekim'de mi? Radikal'in Ekim'de bu Ankara'daki çevre direnişleri buluşması üzerine bir yazı yazdım. Ben de orada kullandım bu lafı. Çoruh Nehri'ne barajlar yapılırken karşı çıksaydık başımıza bunlar gelmezdi. Doğru. Ben kullandım sen mi? Yok. Siz kullandınız. Çünkü Çoruh nehirlerine şey yapamadım. Yani çünkü orada yani notlarım da var da. Şimdi bu onu biraz açabilir misiniz? Ben bu merakımdan soruyorum. Raporla pek ilgisi yok ama. Bu şu. Ya o zaman yani, siz mesela kimse burada bir şey demedi mi Çoruh? Hayır demedi. Hayır şöyle demedi. Yani birincisi psikolojik altyapı hazır. Biz baraj konusunda başka yerlerde ne olduğu özellikle en başta kebap. Ana gözeler diyelim ki yerden çıkıyor. Evet. Ana gözeler yerden çıkıyor. Bunlar ne yapıyor? Ana gözelerden gelen sular bir yerde toplanıyor. Çayır ve bahçeleri suluyoruz değil mi? Bu suladığımız sular tekrar ne yapıyor? Yeraltı sularını oluşturuyor. Köylerimizde, işte, şeşmelerde diyelim ki ormanlarda sular çıkıyor. Taban suyu oluşuyor. Eğer bu alındığı zaman yani ne çeşme kalacak? Hiçbir şey kalmayacak ki. Ya şimdi yani bizim burada yeraltı suları sahneye gidecek yani. Sizin şeyinize döneceğim de. Tamam, abi, yani tünelleri sismik aletlerle su kaynaklarına yakın, katmanlara yakın yerlerden geçiriyorlar. Bizim görmediğimiz suyu damıtma yoluyla zaten tüneli alıyorlar. Şimdi tüneli alım damıtma yöntemiyle taban suyunu tünel alındığı noktadan aşağı olan kodlarda eskiden bu yana gözeler vardı. O gözeler ya menba olarak herhangi bir köye gitmiştir ya da köyler yerleşim olarak orayı zamanda tercih etmiştir. Köy oradadır. Şimdi bu gözelerin şeyi değişecektir. Gözeler kuruyacaktır. Oraya bir daha doğal olarak bir yerden su getirmeniz mümkün değildir. Asla mümkün olamaz. Dolayısıyla ne vardır? O şey oradan o köy oradan göç etmek durumundadır. İkizdere'de iki tane köy bunu şu anda yaşıyor. Yine şeyin adını unuttum. Firmanın adını unuttum. Şantiyenin O şantiyenin çalışmasından ötürü de 300 bin nüfuslu Rize ile aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şimdiye kadar başbakanın kulu kölesi olan AKP'li Rize Belediye Başkanı da bu şantiyenin ya da inşaatın durdurulması için fena halde çalışmaktadır. Bunlar çok net şeylerdir. Şimdi bizim sorumuza gelirsek, işte Türkiye'de bir keban yapıldı. Ben o zaman ilkokulda idim zannediyorum. Çünkü meşhur 9. Cumhurbaşkanı o zaman başbakan ve hep keban barajı, keban barajı radyodan o zaman televizyon yok. Sonra bir başbakan daha kalemi gözümüzün içine soka soka Atatürk barajı, Atatürk barajı, Türk sermayesi, Türk mühendisi, Türk makinesi vesaire diye diye. Ve biz çok anlayamadık işi, buraları. Buraları zamanında anlamadığımız için, yani bu kendi kendimizi fena halde suçlamak, aynı zamanda eğer ileride bir yargı olacaksa kesinlikle o yargıda, o mercide sanık durumundayız. Çünkü burada da barajlar konusunda psikolojik altyapı yaratılırken biz hiçbir şey yapamadık. Çünkü elimizde yeterli bilgi, deneyim ve donanımımız yoktu. Duyarlılığımız olsa bile. Ondan ötürü de burası, bu vadi, yani Çoruh Vadisi, buranın deyim yerinde de şöyle ifade edilir, Adanası'ydı. Burada şu anda fıstık çamları var. Viyadük 3 müdür? Oradan geçerken sol tarafa bakarsanız fıstık çam. Fıstık çam buranın ağacı değildir. Ama o kadar düşük kodlar ve kendi içinde mikro klima alanları var ki, Türkiye'deki bütün şeylerde önemli bitki türlerinden ve yetişen türlerden burada örnek bulabilirsiniz. Bir portakal yoktur bu vadide zannediyorum. Çoruh Vadisi'nde. Çoruh Vadisi'nde. Geriye kalan her şey burada vardır. Vardı. Bu kadar verimliydi ve insanlar burada yaşıyordu. Ve başka yerlerin devşirme meyveye veya sebzeye veya başka bir işte tahıl demeyin de şeye ihtiyaç kalmadan kendi kendine yetebilen lokal alanlardı ve verimli alanlardı. Buraya devlet baraj yapma niyetiyle bir çalışma başlattı. İnsanlar öyle bir noktaya geldi ki işte 1 liralık tarlasını 5 liraya sattığı için bir an evvel tarlamı alın da ben işte filan yere falan yere gideyim işte ben şu param kalmasın falan gibi böyle bir anlayışa sevk edildi insanlar. Baraj yapıldığı zaman, inşaat başladığı zaman işte işsiz olan gençler ya da çalışabilecek durumda olan, kol gücü olanlar çalışacaktı. Buralarda maalesef kalifiye eleman yok. İşte yoktu eskiden. Çalışacaktı. İşte makinesi olan, araç gereci olan gene şantiyede çalışacaktı, para kazanacaktı. Aynı zamanda topraklarını istimler bölümlerse para kazanacaklardı. Ve bu bir başka coğrafyada yaşayan, yani başka bölgede yaşayan Anadolu köylüsüne göre bir üstünlüktü. Çabuk kısa yoldan ellerine sermaye birikecekti. Bu kaç senesi? Bu kaç senesi? 90'lı yıllar. 91, 90 ya da 92, 93 oralarda tam... Yani istimlaklar o tarihte mi oldu? Hayır, ondan sonra. Oralarda temel atıldı. 95'ten sonra diye sanki 5'i buldu. Çünkü baraj o zamanlar yaşıyor. İlk temel 93 düzenim. Demirel, Edvard Şevardnadze vardı. Yani bir yabancı başkan daha vardı. Temel attılar Çoruh'ta. 93 olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış yanılıyor olabilirim. Bakarız ona. Evet. Demirel'in başbakan mi? Cumhurbaşkanı olduğu zaman mı? Hangisi? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olduğu zaman evet. Birinci dönem miydi? Evet. İki dönem Cumhurbaşkanı yok zaten bizde, değil mi? Yok. Bir dönem de Osmanlılar. Yani ilk yıllar herhalde, 5 yılı tamamlamış yılları değil. Dolayısıyla biz o zaman çok anlayamadık. Hatta ÖDP'nin bir şeyinde, mitinginde Yıldırım Kaya Borçka'da bu barajlara karşı çıkın dedikleri zaman Borçkalılar Yıldırım Kaya'ya güldü. Biz de aslında çok anlayamadık Yıldırım Kaya'nın ne dediğini. Yani barajlara karşı çıkın dedi de biz de çok anlayamadık. Yani ne anladık ya şimdi gelin. Bir taraftan tamam partinin önemli adamı böyle diyor. Bu da bir yanlış demez. Böyle bir algı var yani güven var böyle. Ama bir taraftan ya Allah işte para kazanmayacak, araç gerekecek. Kalkınıyoruz, yani, zenginleşiyoruz. Şöyle de bir şey. Biz işsiz bıraktırılmışlığımızın sorumlusunu hiçbir zaman yapmadık. Bizi kim işsiz bıraktı? Neden biz işsiziz? Şeklinde bir sorguyu hiç yapmadığımız için suçlu da bulma ihtiyacımız olmadı o zamana kadar. Dolayısıyla O işsizliğimizin verdiği açlıkla iş çalışacak şu bu. Sonuç, şimdi sonuçtan bakıyoruz mevzuya. Bir, işi alan firmalar kendi teknik elemanlarını getirdiler. Buradan kimseyi çalıştırmadılar. İki, taşeron mahiyetinde çalışan firmalar kendi bölgelerinden insanlar getirdiler. Yine buranın insanı çalışmadılar. Üç, kamyon ya da taşıma nakliye vasfında çok sınırlı sayıda insan grubunun makinesi burada çalıştı. Yani diyelim ki 100 makine çalışıyorsa sadece 10 tanesi buralarda, bu bölgenin makinesiydi. Geriye kalan %50'si ya şantiyendi ya da taşeronundu. Dolayısıyla oradan da bir fayda sağlanamadı. Peki ne oldu? Bu kadar verimli, bu kadar güzel ve bu kadar dengesini sağlamış, oturmuş bir vadi tahrip edildi. İnsanlar da göç ettirildi. Parayı alan insanları burada tutmak için zincire vursan artık kimse durmuyordu. Çünkü bir göç başlamıştı, bir sökülme. Buna göç demeyeyim de bu bir sökülme aslında. Gönüllü göç ve gerideki her şeyini, kültürün dahil her şeyini tahrip ederek gidiyorsun. İleride hiçbir şey yok ve ileri gittiğin yerde seni çeken, seni orada bağlayan ve seni var eden herhangi bir şey yok. Yani kültürel, sosyal herhangi bir şey yok. Belki elinde işte bir daire alacak kadar paran var, gidip şu anda olduğu gibi dört duvar arasına giriyorsun. O girdiğin anda başlıyor yalnızlık. Sonra işsizlik, sonra elindeki paranın erimesi, ondan sonra da dönecek yerin olmayışı. Yersizlik ve huzursuzluk. Böyle bir şey. Kastettiğim oydu. Yani biz bunu anlayamadığımız için çok fazla şey söyleyemedik. Çok fazla şey söyleyemediğimiz için de insanlar gönül olarak yerlerini sattılar. Deyim yerindeyse istimlaklar. İstimlak olmayacak yeri bile istimlak kapsamına alınması için hukuki mücadeleler verdiler. Sonrası bu işte. Burada da şimdi böyle oluyor. Ama şimdi bizim bir bu HES mevzuna ötürü şöyle bir kazancımız var. Uygulaması fena halde saldırgan, fena halde işgalci ve fena halde absürt bir uygulama. Ama bizim yıllardır kendimiz için meseleyi, yani sorunu teşhis edip de işte arkadaşlar sorun şudur, biz de şöyle davranmalıyız dediğimiz objektiflikte ne kadar davranabilirsek de yine bir yanımız havada kalıyordu. Ama bugün hani yine Ankara'da da dediğim gibi emek ve sermaye mantığı bakış açısından, emek ve sermaye penceresinden meseleye baktığımız zaman işte tam da burada bu HES çalışmaları bize bu objektifliği sağladı. Sağlamaya da devam edecek zannımca. Bir takım yapay ayrımcılıklardan kurtulmamızı, birbirimizin hemen yakınımızdakinin ayağına çelme takmadan yan yana yürüyebilme refleksini sağlayabilmemizi ve bu objektiflik içerisinde biz ve onlar gibi kalın çizgilerle birbirinden ayrılan ve biz çoğunluk olan birilerinde bunlara karşı durmamızda bize çok objektif veriler sağlayan ve bir alan veren bir uygulama oldu bu. Yoksa biz yani göstere göstere İşte ya burada bak bu sermaye sahiplerinin işidir falan gibi dediğim zaman hemen komşumuzun başbakanına karşı çıkmış oluyordu. Bizim bir şekilde enterne ediyorlardı. Ama bugün artık böyle bir enterne kendiliğinden demeyin, tabii kendiliğinden değildir ama çok objektif bir şekilde ortadan kaldı. Yani biz emeğiyle geçinenler, burada kırsalda yaşayanlar ve işte sermayeyi savunan, bilmeden savunanları da hesaba katarak zamdan, yoksulluktan, işsizlikten aynı şekilde etkilenen bizler kendi sorunumuza çok çıplak haliyle karşı çıkma şansını ve objektif durumunu yakalamış olduk. Buradan doğru sözümüzü daha net söyleyeceğiz ama en azından çıplak söyleyeceğiz. Yani ne diyeceğiz? Evet, bu bir emek sermaye çelişkisidir. Sistem bunu ne kadar derdilerse perdilesin. Ve bu bir özelleştirmedir, bir satmadır. Bunu satan bellidir, satılan da biziz. O zaman buna da karşı çıkmamız lazım. Çünkü ülkede özelleştirme başladığı zaman burada bizim yanımızda hemen komşumuz, amcamızın oradaki dayımız. Ya işte satılsın, işçiler boş yatıyor orada oluyordu. İşte bizim karşı çıkamayışımızın altında yatan bu psikolojik ön hazırlıktı. Yani burada da işte ya elektrik kesintisiydi, yok bilmem işsizlikti, şuydu buydu. Bir sürü veri ile gelip bizim barajlara, gölet tipi barajlara karşı çıkmamızı bir çeşidiyle engellendi. Yani biz de psikolojik bu hazırlığa karşı hazırlık yapamadığımız için de çok fazla bir şey söyleyemedik. Bugüne gelindiğinde hala tereddütümüz var. Nedir diyor tereddütümüz? Gene sıkışma var şeyde sistemsel olarak. Sürekli bu kapitalist sistem krizden hiç çıkmıyor. Her zaman bir kriz edebiyatı yapıyor. Krizin faturasını da bizim gibi yoksullara kesiyor. Bizi işsiz bırakıyor, bizi yoksullaştırıyor. Kendileri sürekli en lüks yaşantılara, yani özenmiyoruz ama böyle bizden arttıklarla böyle yaşıyorlar. Şimdi ne olacak? Gelecek herhangi bir esnafa işte ben burada bir şantiye kuracağım ama gıdamı senden alacağım, bilesin. Filanca kasaba gidecek. Efendim ben işte böyle yapacağım ama etimi senden alacağım, bilesin. De filanca muhtara, ki muhtarlara çok fazla söz söylemek istemiyorum, ben de muhtar olmam hesabıyla de olmasa bile. Ya işte sana da şu kadar çıktı, yani Boçka'da olduğu gibi, hatta sen bu işin taşeronu da ol. İşçi akrabalarını da çağır, bırak başkaları ne yaparsa yapsın işte, sen işine bak ya, dümenini tut gibi. Hemen yanımızdaki kendi akrabalarımızı, komşularımızı, uzak akrabalarımızı ya da herhangi bir şahsen tanıdığımız arkadaşlarımızı burada enterne etmeye, onu kendi yanlarına çekmeye çalışacaklardır. Uyguladıkları en baştaki en pasif yöntemler bunlardır. Bunlarla başarılı olamadıkları zaman da devletin kolluk gücünü devreye sokarak bizleri şey yapmaya çalışacaklardır. Yani konunun dışına taşımaya çalışacaklardır. Devletin kolluk güçleri yeterli olmadığı noktasında zaten bu işi yapamayacaklar demektir. Biz de devletin kolluk güçlerinin çok devreye girmesinin önünü kesmek için sivil itaatsizlik boyutunda söylemler ve duruşlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şu andaki tereddütümüz, kaygımız budur. Ama özetle ve net olarak söylüyorum ki bu HES çalışmaları bize konuyu net olarak söylememizi, objektif olarak çalışanlar ve sömürenler açısından konuyu anlatmamızı sağlayacak ve kendi yaşamımızı herhangi bir yapay ayrımcılıktan kurtularak doğrudan bu savunma ve onun söylemini geliştirme yoluna gideceğiz. Bu ne? Bir bakalım. Kimsel telefon mu? Belki şey yapıyordur. Sürekli de yapmaz ama. İnternet şey yaptı mı? Hoparlör mü yaptı? Şey yapamaz. Telekulak mı koymuşlar? Ya bizde, bende olur, bende her şey olur. Ya benim telefonum açtım mı dersin ki makine var onun telefonun içinde. Peki bu aynı soruya cevabınız var mı? Farklı bir cevap. Yani şeyden yola çıkarak. Çoruk. Tam bu yana. Evet. Şimdi ülkenin enerji ihtiyacının olduğunu, dışa bağımlılıktan kurtulmanın gerektiği ölçüsünde düşündüğünde Artvin halkını ve Artvin'de yaşayan insanları Çoruk Nehri'nin nerinde yapılacak enerji ihtiyacının Çoruk Nehri'nden karşılanacak ve Türkiye'deki enerji ihtiyacı dışa bağımlı olmayacak diye o karşı koyma gibi bir durumları yoktu. Çevre bilimcileri ve şeylerinde, profesörlerinde bu konuda vadiler arası, işte vadi planlamasının ne olduğunu, bunu açıkça anlatacak bir dönem, bir süreç de işlemedi. Bunun önderliğini yapan kimse de olmadı. Ne oldu o zaman? Artvin şehri enerji deposu ilan edildi. Enerji şehri ilan edildi. Ve bunu da o zamanki cumhurbaşkanları şaşalı bir şekilde açılış törenleriyle yaptılar. Enerjide dışa bağımlılık, diğer enerji sektörlerinin piyasaya sunulmamış olması, rüzgar, güneş vesaire enerjiler gibi bir anlamda karşı çıkmama sebebi oydu. Fakat yapıldıktan sonra yapım aşamalarındaki bir sürü şey eksiklikler, işte insanların yollarının değiştirilmesi, vadilerin değişmesi insanlarda derin etkiler yaptı. Enerji şehri ilan edilen Artvin'de diğer bölümdeki HES santrallerinin de kolay yapılacağını onlar biliyordu, planlamacılar. Biz bunun farkında değiliz. o dönem karşı çıkılmış olsaydı, yani halka rağmen, halk işte şu istemiyor, buna rağmen yapılıyor olmuş olsaydı, peki şey daha aktif mücadele haline dönüştü. Ülke esmere başlayacak. O dönemde galiba bir tek Yusuf Ali. Yani Yusuf Ali'nin ilçe olarak, Yusuf Ali'nin ilçe olarak şeyden kalkacağı planlandığı için, onu açıkça şeye söyledikleri için, ilçe halkını açıkça duyurdukları için, ilçenin tamamının kalkması gibi bir durum olduğu için, bir ilçenin tamamının kalkması zor bir olaydı. Bu konuda Yusuf Ali içerisindeki bazı kültür dernekleri, turizm dernekleri buna karşı koymaya başladılar. Yani biz ilçemizi terk etmiyoruz diye Yusuf Ali'nin de bu boyutundan karşı koyduk. Ama onun dışında olmamıştı değil mi? Olmadı. Etkin bir... Ha, altın, Artvin'deki altın madenine karşı olan direniş, direnişler... Maçagel'deki işte şeye karşı olan direnişler, Artvin'de Çoruh Nehirleri yapılmasın diye önünde gösterisi bir panel dahili olmamıştır. Bu, tabii biz belki o dönemlerde burada da yaşamayan insanlar, unsurlar vardı. Göçten dolayı dışarıda yaşayan unsurlar, daha fazla etkili unsurlar, sözü dinlenen insanların olmayışı. Bir de karşı koyucuların cezalı, hapiste vesaire oluşu da buna biraz etkidir. Bu çok önemli bir mevzudur. İşte diyelim ki biz zaman zaman öyle insanlarımız var ki derneğe üye olma hakkını bile 10 sene sonra ancak alabildi, almamış arkadaş insanlarımız var. Yani 12 Eylül'den sonra cezalı insanlar sayısı çoktur. Bu insanların hiçbir yerde sadece de oy kullanma hakkı var. Hiçbir yere dernekte vesaire, sivil toplum örgütüne, siyasi partilere üye olma hakkı bile yoktur. Bunlar hep beraber, bunlar birleştiğinde biz o zaman o derelere, o nehirlere karşı çıkış şeyini yakalayalım. İşte demin anlattığı gibi bizim gerçekten o mitingi ben de izledim. Bozka mitingi verebildik zaten. Başkan yardımcısıydı değil mi? O dönem bize başkan yardımcısıydı. Bunun işte bu derelere, bu nehirlere karşı çıkmak gerekiyor. Nehirlerdeki bu büyük katliama, doğa katliama. Onu belki biz de anlayamamıştık. Hatta bu sadece orada kaynaklanmadı. Sahil yolunda. Yani Sarp, bir problem oldu. Samsun sahil yolundaki o deniz katliamı bir faciaydı. Yani denizdeki bütün canlı hayatı bir şekilde yok edip gittiler. Ama bu neydi? Ulaşım sorunu Türkiye'de her zaman olduğu gibi vardı. Nasıl açtılar bunu? İşte dediler ki her gün cenaze görüyorsunuz. Her gün sokaklarda üzerinde gazete örtülü insanlar görüyorsunuz. Her gün trafik kazası oluyor. Size otoyol yapıyoruz. Bunu nasıl açtılar? Hatta ki bunun ilgililerine ve teknik olarak bu konuda ayrıntılı bilen insanlara yol yapımı nasıl gerçekleştirdi sorduğumuzda affederseniz eşek vuruyorsunuz, eşek nerede girerse yolda onun arkasından yapılmış. Eskiden böyleymiş, mimarlar da bunu yapmış. Ama bugün doğayı katletmek şimdiki sistem için çok kolay bir şey. Herhalde hiçbir eşek böyle bir HES yapmaz. Evet, evet. Ancak bizim diğer. Şimdi bizim HES'ler konusuna yani mücadele boyutunda şeye gelince işte Ardanuç ve Şavşat birlikte kalkındı bu işe. Çünkü bizim önümüzde bize en yakın yer şeydi, bölge olarak da Meydancık bölgesiydi. Meydancık bölgesindeki problemleri ve yakınmaları yakından izlemeye gittiğimizde bunun bir dayanışma sonucu, bunun bir platformlar sonucu, bunun mücadele sonucu ancak durabileceği hissiyatıyla oluşumlar oluşturmaya başladı. Önce bizlere 2-3 kişilik insanlar dediler. Bunlar 2-3 kişi solcunun karşı çıkışıdır. Bu şeyi durduramaz. İşte bu taraftan HES şirketleri ve HES şirketlerine şey olan insanlar, HES şirketlerini savunan bürokratlar, köylerdeki toplantılarında, muhtarlar toplantılarında çok etkilediler. Bunu Ardanuç'u tenzihleri söylüyorum. Şavşat'ta özellikle biz Ardanuç'un o 49 muhtar muhtırası gibi bir mitingde beyan edememizin şeyi var, nedenleri var. Hazır Şavşat biraz daha Ardanuç'tan daha farklı 49 bir... 49 muhtar bildirisini. Evet yani 49 muhtar bu Ardanuç mitinginden öne çıkan bir şey. Bildirilerimiz ortaktır. Yani, bildiriler diyelim. Yani, ya, o öyle bir... ya bu Delerin Kardeşliği'nin web sitesine bağlanılamıyordu da. O yani yüzden. Hayır bu bize... Orada vardır kesin ama. Muhtarlardan ziyade muhtarların ortak görüşüdür. Ortak ama görüşü çağrı Delerin Kardeşliği'ne dairdir. Yani evet. Öyle diyelim. Yanlış bir ifade olmasın. Ama yani Şavşat'ta olmadı bu. Abi biz bunu Şavşat'ta muhtarların daha önceden demek ki bilinçli olarak örgütlendiğini sermaye ve bürokrasi tarafından... Şunu fotokopi yapabiliriz mi? Evet. Sermaye ve bürokrasi tarafından demek ki bunlar biz daha önce davranıp örgütlendiği hissiyatı oluştu bizde. Bunu gördük. Çalışmalarımız şöyle başladı. Şavşat Derelerin Kardeşliği olarak. Bunu hissettikten sonra halkla, yani o derede, o vadide yaşayan insanlarla bu sorunun çözülmesi gerektiğini, o kış şartlarında, çamur şartlarında her bölgeye, her dereye hemen hemen köy toplantıları olarak gidildi ve panellerle, minik panellerle ve köylerde slide gösterilerle bozulan çevreleri, bozulan şeyler gösterildi. Bu çok büyük etki yarattı. Bu etki muhtarları köyde yalnızlaştırdı, kasabada saldırganlaştı. Yani şeyin yanında yani ikiyüzlülük gibi bir şey oldu hissettiğimiz. Bütün muhtarlarda demiyorum Şafak'ta. Karşı çıkan muhtarlarımız da yavaş yavaş var. Yumruğu masaya vuracak insanlarımız da var. Peki de itiraz eden köyler olmuyor, kabul etmeyen mücadelenin. Hiçbir itiraz eden köy olmadı. Nereye mi? Köy olarak, evet, halk olarak. Onların çalışmalarıyla ilgili. Teslim olan ve işbirlikçi olan muhtarlar oldu Şavşat. Şu anda da o mevcuttur. Teslimliğe işbirliği yapan muhtarlar oldu. O belki o anlamda daha fazla şey yaptı yani. Köyümüzü, şeyimizi. Fakat arkadan gördüğümüz şu oldu ki Şavşat mitingi aslında muhtarlara da atılmış ve bürokrasiye atılmış bir tokat gibi geldi. O zor şartlarda, o sıcakta Şavşat mitingi muhtarlara ve bürokrasiye ve HES şirketlerine bir işaret. Tabi mitingle de hiçbir şey bitmiyor. Yani miting başlangıç olarak kabul ediyoruz yine biz. Bu kadar çalışmalardan sonra mitingi bir başlangıç olarak. Çünkü biz ne kadar çalışırsak onlar sermayelerini ortaya koyarak bizden daha farklı, daha satın alıcı, daha da ikna edici demiyorum, satın alıcı ve pazarlık yapıcı bir boyuta geliyor şimdi Şafak'taki durum. En son belki sizlerle de birlikte yaşadığımız bazı durumlar var gördüğümüz. İşte son olarak geçen gün bir yerde bir iş adamı Şafak'ta geliyor. Eğitime katkı yapacağım diyor. Bilmem ben işte üretime katkı yapacağım. Bu amaçla bir şeyler yapacağım diyor. Köy tüzel kişiliğine ait olan bir 20 dönümlük araziyi köy ihtiyar heyetinden kiralayarak alıyor. Köy ihtiyar heyetinden aldıktan sonra o sözleşmeye üçüncü şahsa devredemesin diye o şerit koyuluyor ama o bölgede yapılacak olan HES şirketlerinin regülatör ve konaklama yeri binası olmadığı için geliyor. Bu iş adamına 3'te 1'ine 250 milyar teklifle 22 yılına 74 milyar tutmuş, 3'te 1'ini 5 yılına 250 milyar alıyor. Şimdi biz burada bir şey uyguladık. İnşaat aşamasında miting ardan miting dönüşümüzde orayı bastık. Siz burada kaçak iş yapıyorsunuz. Evet, gerçekten gerçekten de ruhsat ve şey hiçbir şey ibraz edemediler. Jandarmaya tutanak tutturduk. Bugün de dün de bu adamların yerini mühürlettirdik. Yani şu anda. Bu yer kiralanıyor mu? Çadım tarafından şantiye yapılacak yere kiralanıyor. Evet, evet. Yani köy tüzel kişiliğine ait bir yer. Orada yanlış var. Ha buyurun o konuda şimdi, bir şey yapın. Bunlar daha önceden şantiye kelimesi var ya. Bunun aşağısını atıyorum. Bunlar benim buradan kadar kendisi. Şafşat, sen kalkımız olsun. Bir sanat şahsı değil. Tepeköy muhtarıyla görüştüm. 5 dönüm bir yer. Orası kiralandı. Ama ben hiçbir haberim yok. Neyse HES. Oradan yani döküleceği yeri orası. Regülatör. Adam yani bilinçli yapıyor bunu. 40-30 yıllarına 18 milyona kiralandı orası. O olmadı. proje şaşınca bunlar kalktılar yine kereste fabrikası yapalım diye 1 milyonluk yeri Tepeköy mutfağından kiraladılar. Geçen sene, yani bu sene kalıyor, bu sene. Bu kış. 24 yıllarına kiraladılar arasında. 76 milyar mı? 30 milyar. O civarı, 74 civarı. Ömer Öztürk, oğlu Bora Öztürk. Yani ikisi. Ondan sonra tutmuşlar, duyduğum kadarıyla işte HES'lere kiraya vermişler. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Eğer HES şirketleri yerli işbirlikçi bulduğu zaman, o yörende yerli işbirlikçi bulduğu zaman amaçlarına daha kolay ulaşabiliyorlar. Pardon, şöyle diyeyim mi? Şimdi biraz kuralım için biz kereste fabrikası yapacağız diye. Yani bu kadar şunu demiş. Yani, ne amaçla yapacaksınız bunu? Sözleşmede var. Kereste fabrikası. Şimdi, sözleşme var. Noterden. Tekrar bu insanlar kalkıp da ikinci bir orada hizmetçi çevirmez. Yasa dışı yani. Bu da tabii bu mücadeleler bir derelerin kardeşlik platformu bölge koordinasyonu olarak da planlandı. Bunlar işte Giresun'dan ve Şavşat'a kadar olan bölgelerde ne oldu? Bir sonuç bildirgemiz de var bizim bu konuda. Yani burada kesin şartlarla yavaş yavaş federasyonlaşabilir bu mücadeleler. Onun için sonuç bildirgelerimizde çok önemli hususlar var. Ya platformumuz tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülmesini reddetmektedir. Bu kesin. Su ticari bir mal değil, herkesin yaşamını sürdürmek için ulaşmaya hakkının olduğu doğal bir varlık, ekolojik sistemin bir parçasıdır. Tüm canlılar sudan yararlanma hakkı vardır. Hiçbir canlı kendisinin su ihtiyacını daha önemli olduğunu ileri süremez. Sizdeki şey değil mi? Bildiri. Vardır belki elinizde. Nerede var? Kardeşleri sonuç bilgisi toplantısında. Ha bir şimdi ayrıldığımız bir nokta var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bu havza planlaması, bütüncül havza planlaması mevzusu diğer doğa ve suyla ilişkili yani doğayla mücadele eden dernekler arasında bir bizde ayrı bir şey var. Ayrılık oradan başlıyor. Şimdi bütüncü havza planlaması yapın diyor. Mahkeme kararlarında da biz bunu diyoruz ki havza planlaması yapılmadan ÇED süreçleri de başladılar. İşte işe başladılar. Peki havza planlamalarını yaptıkları zaman biz bu suları verecek miyiz? Erkan Hoca, burada çok biz bir şeyi çıkartabilir miyiz? Fotokopiye çektirelim hem siz devam ederken. Diğer şu HES'lerin olduğu şey. Polis değil. Bu arada da çekelim. Bayağı fazladır. Çekmede sakıncanız var mıdır? Yok. Kaç tane? Yani ya. Dışarıda da daha hızlı şekilde çekmeye varsa çektirelim mi? Art filmin tamamıdır o. Ama bak 176 idi 274'e çıktı. Her gün de çıkıyor yani. Epey de çoğulmuş ya. Evet. Onun dışarıda da çekebiliriz. Kırtasiye açık buluruz herhalde. Hızlı açık kırtasiye varsa hemen çekebilirim burada. Bilmiyorum ki. Daha hızlı çekerler hemen. Tamam öyle yapalım. Aynı çekelim ya. Ha? Aynı çekelim. Benim de onda iki tane varsa benim işte onu öyle size bıraksam. Ama yok. Yoktur. İşaretli olan ha, şu, bütün artfinindir o. Size artfin lazım. Yani bize valla her şey, hepsi lazım. Artfin de lazım. Buradan biz artfinimize Trabzon yapacağız ya. Evet. Yani fındıklıya falan da ineceğiz. Bu havza planlaması yapıldığı zaman diyelim ki onlar ne için yapacak? Havza planlamalarını kendi amaçları doğrultusunda yapacak. Bakın zaten o su HES şirketlerinin bir amacı da o havzada bulunan bütün vadilere yer koymamız. Kendi tarımlarını orada yapacak. Zaten oraya göç eden insanlar, onlar kendine göre bir tarım, endüstriye bir tarım kurmanın yollarını arayacaklar ki yapacaklar. Örneğin bizim Ciltdüzü köyü büyük bir, kaç dönüm bir yerde, düz bir arazidir. Biz su kullanamazsak eğer, o bölge su kullanamazsa, sudan kaynaklanan bir göç kullanırsa mutlaka satı alacaklar. Yani bunlar bizim yerlerimizi alacaklardır. Mecburi göç başlayacak. Artı biz vermesek bile savaş hallerinde kullanılan acele kamulaştırma yasasını HES şirketleri için dahil etmiş. acele kamulaştırma yasası olağanüstü hallarda kullanılır. Evet, çok haber oldu. Evet, çok ilginç bir şey. Peki şeyi şu şeyi onu alıyoruz ama bitireceğiz, sonra bir tane daha sorun var. Artık tamam. Yavaş toparlanalım ama. Şu Şavşat'ta 14 tane proje var. Onların isimleri orada var. Evet, var. İki tane şey olan hangileri? Şu anda Şavşat Şavşat HES regülatörü ve susuz HES regülatörü. Şavşat HES regülatörü bu sizin kapattırdığınız mı? Evet, şu anda yani yeni yer, başladıkları yer. Susuz HES. Evet. Onun fotoğraf, çeti var mı? Evet. Onun çeti 24.6'da onandığını iddia ediyorlar. 24.6.2010. Evet. İddia ediliyor. Öbürü susuz mu? Susuz regülatörü, şey susuz HES projesi. Arpalı köyü ve susuz da planlanıyor. Uzunluğu 1900 metre. Onun da çet... Final mi 1900 metre? Efendim? Final mi 1900 metre? Evet. Bütün alan 1900 ve 300 metrelik bir indirme havuz şeyle şey diyor. Megawatt falan belli mi? Susuz HES'in mi? Belli orada, orada vardı. Var evet vardır. Orada şimdi karıştırıyoruz. Yanlış tamam. Bilgi vermeyelim. O diğer 12 tanesi Ardanuş'takiler gibi proje aşamasında. Proje aşamasında. Tamam. Bu proje aşamasında. Şimdi bir şey buldum. Dereler Kardeşliği platformu ve bu mücadele eden insanlar şunu hissetti. Şimdi chat tanıtım toplantılarına giriyordu halk. Şirketlerde karşı çıksa bile orada, yani muhalif sözler söylese bile, evet biz bir yere topladık, biz niyetimizi anlattık. Bakın halk bilgilendi gibi bir fotoğraf görüntüleriyle veriyorlar. Şimdi Irmaklar, bunların yaptığı Irmaklar'da ve Şavşat'ta Veli Köyü'nde ikinci bir uygulama yapıyoruz biz de. Diyoruz ki kesinlikle o insanların yanına gitmeyeceğiz. O insanların ne istediğini çok iyi bilen halk topluluğu gösterilerle karşıda çekin gidin bir an önce burayı terk edin diye protestolar bunu da 2-3 yerde başarmış durumdayız. Bu da artık mahkeme sürecinde nasıl etkiler, ne yapar bunu da göreceğiz ileride. Tamam. Şimdi son çok vaktinizi almayalım artık. Geri döneceğiz. Bir hatta bunu off the record yapalım. Biraz meselenin bir son şey kısmını da bir sormak istiyorum.